У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы тры перадачы. Хвілін праз 10-12 экспертыза свабоды, як улада і апазіцыя ставяцца да мясцовых выбараў. А пасля цуды і дзівосы Беларусі. Новая перадача Альгерда Бахарэвіча. Але перш свабода без гальштука. У якіх умовах працуюць корэспандэнты розных медыяў на Майдане. Гэта ды іншае з Ганнай Соус абмяркоўваюць супрацоўніца Украінскай службы Радыё Свабода Наталка Чурыкова і супрацоўнік грузінскай службы свабоды Кобалі Клікадзе, які толькі што вярнуўся з Кіева. Калегі, вельмі каротка спачатку. Адкажыце, калі ласка, і на вашу думку, чаго баяцца журналісты на Майдані? Наталка. Я думаю, боятися це важке слово, тому що коли ми говоримо про те, що відбувалося протягом цих двох місяців, то більша частина цих протестів були мирними, і боятися не було чого. Тоді, коли журналісти опинилися поруч із протестувальниками, і їх точно так само били Беркут і поліція, міліція українська, то тоді звичайно, вони боялися того самого, що боялися всі люди, які там збиралися в цей момент. Найбільша проблема була, звичайно, з тим, що ані Беркут, ані, звичайно, ті, кого називають в Україні зараз тітушками, тобто це молоді люди спортивні, які відіграють роль провокаторів, вони абсолютно не зважають на те, що ти журналіст і маєш на собі шолом, на якому написано преса, маєш на собі якусь спеціальний одяг, на якому написано преса, вони абсолютно на це не зважають, навпаки, б'ють сильніше, ніж звичайно, намагаються побити ще й камеру, крім того ж всього. І двоє наших журналістів постраждали протягом останнього насильства в центрі Києва на вулиці Грушевського, і були дуже сильно побиті, незважаючи на те, що вони говорили, що вони журналісти. І не міркувалися вести живу трансляцію. Вони вели живу трансляцію, вони знімали матеріали, які потім були опубліковані на нашому сайті, але це не врятувало їх від побиття. Мой колега Валер Каліновський, який більш за місяць провів на Майдані під час оранжевої революції, напередодні передачі сказав мені, що він міркує, він переконаний у тим, що журналісти – це є така мета спеціальна, що спеціально влади спробують нейтралізувати їх під час протестів. Коба, чого бояться журналісти на Майдані, як ви міркуєте? Чесно говоря, я не знаю, бояться ли вони каких-то последствий, потому что в порыве работы, когда ты работаешь, выполняешь свою миссию, не думаешь о каких-то там опасностях, которые существуют, они реальны. Мы видим, что происходит в Киеве, что много пострадавших среди журналистов, пострадали наши коллеги из Радио Свободы. Кто-то недавно, я совсем читал, что даже от полученных травм потерял зрение в одном глазу. Но об этом в процессе работы мало думаешь. Страшно становится, когда осознаешь все, что произошло, что ты стоишь на грани смерти, когда кидают с обеих сторон камни, когда летят пули. Даже если они пластиковые пули, они могут человека ранец оставить без глаза и так далее. Но они должны бояться, и не бояться, а все-таки я думаю, что должны как-то быть более осторожны в работе в таких ситуациях, как сейчас, к сожалению, мы видим в Киеве, у нас есть там шлемы какие-то, каски, и быть максимально осторожным. На жаль, це їх не рятує, тому що вони для того, щоб зняти найкращий кадр, найкраще відео, вони мусять опинитися найліпші кадри, я хотіла сказати, відео нашого колеги, супрацовника Української служби Радіо Свобода Андрія Дубчика, який він зняв з найвищої можливої кропки Майдану, з колядної ялини. Це відео тепер номінована на найліпший мультимедійний репортаж серед усіх служб Радіо Свобода за місяць. Так, тут є і ризика, є і творчий креативний підхід, є шмат різних чинників. А ті ви відчували себе у безпеці? Мили камізельку? Коли я приїхав в Київ, це було 14 декабря по 22 декабря, когда вот первых разгонов ситуация была более-менее стабильной, но чувствовалась, конечно, там напряженность. Не было никакой каски, хотя мои коллеги из украинской службы меня предложили, у них их масса таких касок набралось уже, потому что, это, как мы видим, это необходимость. Но, честно говоря, там таких ситуаций не было. Мы были и на Грушевской улице, где стояли тогда. И, по-моему, до сих пор стоят сторонники правительства, ну, по большей степени были на Майдане, потому что это эпицентр событий, но никаких таких опасностей, рисков тогда для жизни не было. Я этого, во всяком случае, не ощущал, потому что не было реально его, потому что все-таки все стояли на своей позиции как-то. Но напряженность была. Журналисты працуют и в день, и в ночи, и, кроме реальных небезпеков нападу, есть еще такие побытовые речи, например, как холод, нежидание сходить с Майдану, коли хочется есть. Як оба вы вырашали это питание? Тут мой коллега Валер Калиновский, например, мает там специальный обуток, как не замерзнуть. Как вы были подрихтованы? Не, нормально. У меня все, обувь, одежда, все было правильно. Что касается холода, тоже, ну, мне повезло. Холод не было. И повезло еще то, что первый мой блог я написал как раз о добровольцев Майдана. О тех студентов, которые там работают в полевых кухнях, снабжают теплым чаем, там, салой, хлебом. И первый мой блог был посвящен Колесе, девушке на Майдане, которая всем вот угощала. И этот чай вообще-то был тогда как вот манна небесная. Все-таки было холодно. А так, я думаю, что, честно говоря, о холоде, когда работаешь, и об опасности, тогда не думаешь. Это вот слабость журналистов или что-то такое, или слабый инстинкт о своем здоровье или о своей жизни, но тот стресс, который есть в таких ситуациях, вот это более важно, чем своя собственная какая-то там, допустим, здоровье даже, или там, что как ты одет или нет. У гэтай хвіліны, калі адбываецца наша перадача пра сайт свабоды, вы можаце глядзець жывыя відэатрансляцыі з Майдану. Калі адбываюцца гарачыя падзеі на нашым сайце, іх некалькі, можа быць, да 5 да 6 трансляцый з розных кропак. Тое самае адбываецца на сайце украінскай свабоды. Вашы калегі учора пацярпелі якраз падчас відэатрансляцыі. Наталка, скажыце, на вашу думку, як змяніла працу журналістаў вось гэтая відэатрансляцыя, калі можна ўсё глядзець у жывым эфіры? Ну, звычайна змяніла, тому што в нас досыць невялікі бюро, у нас не так багато людей в Києві, які могли би проводити ці всі трансляції. Звичайно, що багато людей вже навчилися по ходу подій, але ми були одними із перших, фактично ми були першими медіа-організацією, яка почала трансляції із Майдану, тому що перед тим були студенти, які вийшли зі своїми камерами. Але пізніше вже підключилися інші колеги. І, звичайно, що вони, їм дуже важко, бо вони працюють, практично несуть службу цілодобово, тому що один закінчує, другий починає. Були навіть досить такі приємні і милі моменти, коли один із наших колег в ефірі вів живу трансляцію, і це був якраз в ніч на 11 грудня, коли намагалися розігнати другий раз Майдан. І прийшов один з колег, бо він просто почув в ефірі те, що відбувається, і прийшов йому допомагати. Каже, я прийшов, що робити, я йду, в нас бюро на самому Хрещатику, так що легко було б дістатися туди. І він переодягнувся і прийшов вже допомагати. Тобто така дуже колегіальна, дуже робота людей, які дійсно присвячують себе цій справі. Це надзвичайно приємно бачити. А видите, у нас кількість навідників Білоруської свободи у дні, коли гарячі події відбуваються у Києві, в некілька разів повялішується. І люди в день, і вночі глядять ці матеріали, і найбільш, звісно, вони глядять ці живі відеотрансляції. Ось цікавая річ, ми звернули увагу, що, наприклад, у наших колегів з російської служби Радіо Свобода статистика амаль не міняється. Я не ведаю, чому, але, можливо, російців менш цікавить події в Україні, чим білорусів. Бо многі білоруси сподіваються на те, що коли зміни відбудуться в Україні, це може моцно повпливати на ситуацію у Білорусі. Коба, коли ви працювали для грузинской аудитории в Украине. Какие сподевания, какие чакания у грузинских наведников сайта «Свободы», у слухачов вашего радио? Чего яны, что их наибольше цікавить на Майдане? Не только наших радиослушателей и читателей сайта, но в Грузии очень многим интересует то, что происходит сейчас в Киеве. Да, факт, что правительство, новое правительство Грузии не так пилко, значит, поддерживает оппозицию, вообще старается, чтобы, значит, вот только в рамках дипломатического вот языка остаться в этом отношении, но чувствуется глубокое сопереживание и поддержка событий, то, что происходит сейчас в Украине, где идет борьба, я бы сказал, за независимость Украины, за его будущее, за европейский выбор. То есть тут однозначно ясна картина. И если, скажем так, правительство с его антидемократическим намерением, и мы видим, что поправки, которые были, которые, честно говоря, спровоцировали все эти события, это последняя капля, это значит, что страна идет больше к диктатуре, чем к демократизации. И в Грузии грузинская власть, политическая элита, в отличие от Украины, они едины в направлении атлантической интеграции. Даже есть конкуренция, кто больше проевропейский, вот у нас так. Но грузинское правительство и основные политические силы видят, что если на Украине, на этом огромном пространстве, на нашем стратегическом партнере, стране, победят неевропейские, скажем так, мягко, силы, тогда какие-то сценарии могут быть в Грузии тоже. Грузия все-таки хрупкая страна, и здесь могут быть усиления пророссийского элемента. И это, естественно, настораживает людей, которые вот недавно, я имею в виду политические силы, прямо сказали, что мы должны раньше срока подписаться парафированное членство в Европе, чтобы минимизировать те риски, которые могут быть перед Грузией. Моя коллега Александра Дунько, якая працавала на Майдане больше за 2 тыдні при конце минулого года, я с ей гутарила перед программой, и она казала про то, что она отчувала захопление, что присутничая подчас подею, какие могут изменить историю Украины. И что в Белоруссии, на всех акциях, где она працавала, она николи не имела этого отчувания. Коба, скажите, коли ласка, то, что застается поза кадром, поза эфиром, поза сайтом, коли вы стояли на Майдане, и побач с вами были сотни тысяч человек, коли они, например, спевали гимн, какие ваши были почути внутренние? Но то, что не попадает, то есть старался я как-то дистанцироваться, это то, что, несмотря на то, что я гражданин Грузии, я очень люблю Украину, естественно, стараюсь быть объективным. Мое сердце и душа было с людьми, которые стоят на Майдане. У свободе без гальштуков умовы працы журналиста у Киеве обмерковывали супрацовница украинской службы Радио Свобода Наталка Чурикова и супрацовник грузинской службы свободы Коби Ликликадзе. Вела выпуск Ганна Соус.